Mbete sing, ma on sot ki bo falumbe o. Na di muri mi yori. Abile, mi yo pirni ke la umbe o. Ye pirni, ke saranjou la unger zali. Mi yo pirni ke gil mbo hani sanye. Fina launa mi yori sumamba o. Dubli ke fe labna eri, ri la ori. E tul fa'la san. Kona umdo ma ring dina mbay. Sal in mi yori na bango. Pina yeri o. Ke hiwa timbili, ke bonju yeri zingni. Ke baza lao sugi, lao in ba muni ye. Ke hwal njuri ke hiani. Bai ke nga zingni li na lao ye. Uru muni ye la pina lap. Ke ya tu si ba sanju a boruli, hi sanju yeri kando ke ba. No ye sel pina ye ya, ke ye tulu ke fulu fulu. Bulku sol ke hi ba ke china. Bulku sol ye, na seo ke seo. Bango, il a pi na ke yo kindandar. Ke pi hi so tul sanjweli, bai ke nga jinini la na bango. Debeta, linye ba fese hame. Sanro na mi bang hame yori, e hinju ker la basugi, bil felam na eli bam. Lingina njubu ba ilong kumu.